ये बात बताए कि जब भगवान की भक्ति करने लगे तो लोक हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता के पेट में तो लोक रहता है और भक्ति के पेट में भगवान रहते हैं। तो यदि भक्ति की जगह पर अपने हृदय में चिंता बसाओगे तो सारा संसार तुम्हारे दिल में आके बैठ जाएगा, और चिंता की जगह पर यदि अपने हृदय में भगवान को बसाओगे, भक्ति को बसाओगे, तो भगवान आके तुम्हारे हृदय में बस जाएंगे। इसलिए हृदय में चिंता नहीं भक्ति चाहिए। तो कोई कोई ऐसे प्रसंग देखने में आते हैं। श्रीमद् भागवत में इस संबंध का एक प्रसंग बहुत ही उत्तम है। इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध हो रहा है। युद्ध में इंद्र को भगवान के उपदेश के अनुसार दधीची के की हड्डी से बना हुआ वज्र मिल चुका है। ये बात मालूम है वृत्रासुर को कि जब भगवान इंद्र के सहायक हैं तो इंद्र की जीत होगी और मेरी मृत्यु होगी, ये भी मालूम है वृत्रासुर को। पर युद्ध भूमि में वो इंद्र को ललकार रहा है, तो लोक हानि तो बहुत बड़ी प्राप्त है, क्योंकि अब वृत्रासुर बचेगा नहीं, मर जाएगा। तो इससे बड़ी हानि लोक में क्या हो सकती है कि मनुष्य की मृत्यु उसके सिर पर आ जाए। पर वो इंद्र की हंसी उड़ाता है। वो कहता है कि इंद्र, मेरे स्वामी श्री कृष्ण का स्वभाव मुझे मालूम है, तुम्हें मालूम नहीं है। त्रयवर्ग का यास दिघात मस्मत पतिर विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततो नुमेयो भगवत प्रसाद सुदुर्लभो किंचन गोचरो न्ययी। वो कहते हैं हे इंद्र, हमारे जो हृदयेश्वर हैं, हमारे पति हैं भगवान, वो त्रैवर्गिक आयास का विघात कर देते हैं। माने जब हम धन कमाने के लिए चलते हैं या बड़ा भारी कारखाना खोलने के लिए चलते हैं या भोग भोगने के लिए चलते हैं, तो अर्थ धर्म और काम संबंधी जो आयास हैं उनको वो रोक देते हैं, कहते जाओ तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हें यज्ञ नहीं करने देंगे, तुम्हें भोग नहीं भोगने देंगे। तो ये बात मुझे मालूम है, तुम नहीं पहचानते, तुम देवता हो तो क्या तुमको ये बात मालूम नहीं। तो बोले फिर तो तुम्हारे भगवान बड़े निष्ठुर हैं, यज्ञ न करने दें, धन न कमाने दें, भोग न भोगने दें, भगवान बड़े निष्ठुर। तो कहता है नहीं, ततो नुमेयो भगवत प्रसादः। जब भगवान ऐसा करने लगे तो समझना चाहिए कि भगवान हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं, अब हमारे ऊपर प्रसन्न हुए हैं। यदि वासना की पूर्ति के मार्ग में जाने की छुट्टी दे देते हैं भगवान, तो ये उनकी कृपा नहीं है, ये उनकी प्रसन्नता नहीं है। तो चारों ओर से वासनाओं को खींच करके समेट करके अपनी ओर ले आते हैं, तब समझना कि ये भगवान की प्रसन्नता, ये भगवान की कृपा है। दूसरे के पास अगर भगवान भेज देते हैं तो ये उनकी कृपा नहीं है, दूसरे से छुड़ा के अपने पास बुलाते हैं ये भगवान की कृपा है। तो ततो नुमेयो भगवत प्रसादः अकिंचन गोचरः अन्यै सुदुर्लभा। इस कृपा को जो विरक्त हैं, त्यागी हैं, वो तो पहचान लेते हैं, हम तो फंसने ही जा रहे थे भोग में, धन में, काम धंधे में फंसने ही जा रहे थे, भगवान ने बड़ी कृपा की कि वहां से बचा लिया। तो इस बात को कौन पहचानेगा कि जो त्यागी होगा, जो वैराग्यवान होगा, वो इसको पहचान लेगा, और जो संसार की ही वस्तुओं को चाहता है, भगवान की कृपा उसकी पहचान में नहीं आ सकती। हमारे एक सिंधी मित्र हैं, वो जब पाकिस्तान बना तब आए इधर, तो यहां आके जो जो काम उन्होंने शुरू किया, पहले कारखाना शुरू किया, फिर कारखाना नहीं चला तो कपड़े की दुकान शुरू की, फिर परचून की दुकान शुरू की, जो जो शुरू करें उसमें घाटा है, सब में नुकसान। तो एक दिन आए तो बोले कि हमको तो बड़ा आनंद है स्वामी जी। तो क्या आनंद है कि भगवान हमारे नाम को पहचानते हैं, जिस दुकान में मेरा नाम पड़ा और उसमें घाटा आया। हाँ, भाई का नाम हो तो नहीं आवे, लड़के का नाम हो तब नहीं आवे, पर उनका नाम हो तो घाटा आवे। बोले हमारे नाम को भगवान पहचानते हैं, वो कहते हैं अब इसको हम व्यापार में नहीं लगने देंगे। हैं? तो वो बैठ गए, वो बस वृंदावन में रहते हैं, भजन करते हैं। फिर उनको कुछ वो मिल गया, में दिल्ली में मकान मिल गए, बहुत सारे चार मकान मिल गए उनको। तो उससे इतनी आमदनी होने लग गई कि उनके कुटुंब का सब पालन पोषण ठीक ठीक होता है, व्यापार भी चलता है। लेकिन जब उनका नहीं चला ना, हाथ पांव पीट के थक गए, कर्ज न मिले हो, जिनका पैसा उनके पास रखा था उसको चुका न सके, तब वो कहते थे वाह वाह वाह, भगवान हमको पहचान गए, हमारा नाम जानते हैं, तभी तो जहां जहां हमारा नाम आता है वहां वहां हमको घाटा देते हैं, भगवान को हमारा नाम तो मालूम है। ऐसे भजन करते तो भक्त की दृष्टि दूसरी होते हैं। यस्या हम अनुग्रहणामी हरिष्ये तद्धनम सनई, भगवान अपने अनुग्रह की एक रूपरेखा बताते हैं, डरना नहीं, पीछे में दूसरी बात होता है। तो मेरी कृपा को पहचानो, यस्याहम अनुग्रहणामि, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम शनै, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं धीरे से उसकी तिजोरी का माल अपने पास बुला लेता हूं। हरिष्ये तद धनम शनै, शनै माने उसको पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया। अब मैंने पढ़ा, एक बुढ़िया जो है वो अपने जेवर की पोटली बना के और अपने सिर के नीचे सोई थी, तो जब रात को सो गई तो चूहे उस पोटली को धीरे धीरे खींच के बिल में ले गए, तो उसको पता ही नहीं चला। हमारे एक मित्र थे तो 100-100 रुपए के 6 नोट थे उनके पास, तो उन्होंने सोचा कि गाढ़े में कभी काम आवेंगे, लड़ाई का जमाना था वो, तो एक लोहे के डब्बे में रख के और उसको जमीन में गाड़ दिया। 4 महीने बाद जब उसको देखा तो पानी था उसमें, नोट वोट नहीं थे, बोला वो तो गल गया था। अब जबलपुर की बात है तो नारायण को पता ही नहीं चला कि कब सरक गया, धीरे से सरका लेते हैं। फिर वो काम शुरू करता है कि अच्छा पहले की पूंजी चली गई तो अब काम धंधा शुरू करो, तो सजदा विदथोद्योगा, काम धंधा भी एक एक करके चौपट करते हैं। तो बोले फिर बंधु बांधवों के साथ जाता है कि तुम हमारी मदद करो, तो दूसरे की मदद पर कोई कितने दिन जिंदा रह सकता है, जब आदमी मांगने लगता है लेने लगता है तो सब छोड़ देते हैं, तो सब छोड़ देते हैं। अब कोई मददगार नहीं मालूम हुआ, तो बोले अब ईश्वर के सिवाय और कोई नहीं। अरे बाबा ये काम अगर 6 महीने पहले कर लेते ना, कि ईश्वर के सिवाय और अपना कोई नहीं है, तो क्या मजा आ जाता, ईश्वर को इतनी गड़बड़ नहीं करनी पड़ती। पहले ही कर लो कि ईश्वर के सिवाय अपना दूसरा कोई नहीं है, फंसोगे तो तकलीफ पाओगे। तो अब ये कहो कि भगवान हमेशा इसी तरह की कृपा करते हैं, नहीं ये बात नहीं है, तब तो लोग डर जाएं, भक्ति न करें कोई भगवान की, क्योंकि लोग संसार की संपत्ति के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। आया है कौन है भगवान के समान उदार, धाना मुष्टि मुचे कुचेल मुनये धत्ते स्म वित्ते शताम, एक मुट्ठी चावल लेकर के आने वाले और उस फटे चीखड़े पहनने वाले ब्राह्मण को जिन्होंने कुबेर बना दिया, धाना मुष्टि मुचे आ करके एक मुट्ठी चावल चिवड़ा जिसने श्री कृष्ण को दिया, दिया कहां छीन लिया है, भाना मुष्टि मुचे कुचेल मुनये, उसके पास तो कपड़ा भी नहीं था, मैला कुचेला था, उसको थप्पे स्मृते शताम, बोले कुबेर की सारी संपत्ति उठा के सुदामापुरी में डाल दो। ध्रुव ने 6 महीने तो 6 महीने तो ध्रुव ने तपस्या की थी ना, भक्ति की थी, तो उसको महाराज इतना बड़ा साम्राज्य अर्पित किया और अविनाशी पद दिया। तो थोड़ा थोड़ा भगवान कभी छीने तो चीज उन्हीं की है, कभी अपनी ओर ले लें, कभी तुम्हारे मन की वासना पूरी ना करें, तो ये नहीं समझना कि भगवान तुम्हारे साथ कोई अन्याय कर रहे हैं, कोई कठोरता कर रहे हैं। दुखी तो उस दिन होना चाहिए ना, जिस दिन तुम्हारे घर में अन्याय से बहुत पैसा आ गया, उस दिन दुखी होना चाहिए था कि अरे हमारे घर में ये कोई विपत्ति का दूत आया है। जिस दिन गया उस दिन का दुख तो है ना, उस दिन क्यों दुखी होना, वो तो जैसे आया था वैसे चला गया। जिस दिन गलत आया उस दिन दुखी होना चाहिए था, तो भक्त की महिमा यह है कि वो लौकिक हानि से चिंता नहीं करता है, क्योंकि उसने अपना शरीर भी, अपना लोक भी, अपना वेद भी, अपना सील स्वभाव भी सब ईश्वर के अर्पण कर दिया है, निवेदन कर दिया है, जैसे राखो वैसे ही रहो। हमारे भक्त लोग कहते हैं जैसे रखे हो वैसे ही रहो, हे प्रभु तुम जैसे रखोगे मैं ठीक वैसे रहूंगा, तुम्हारी खुशी में मैं खुश हूं। जब अपनी खुशी आती है तब भक्त भगवत भक्त नहीं रहता, प्रेमी प्रेमी नहीं रहता, शिष्य शिष्य नहीं रहता, संबंध वर्जन। उसकी खुशी में खुश होना यही संबंध है। तो अब कहो भाई ऐसी बेफिक्री तो हमारे जीवन में नहीं आती है कि हम सब तुम्हारे ऊपर छोड़ दें। जब तक मनुष्य में कर्तापन है कि मैं ये करता हूं तो ये होता है, ये करता हूं तो ये होता है, मनुष्य में जब तक कर्तापन बैठा हुआ है तब तक वो सब ईश्वर पर छोड़ नहीं सकते। अरे तुम करते हो हम भी करते हैं, तुम कुछ ज्यादा करते हो हम थोड़ा करते हैं, पर करते दोनों हैं। और ग्वाल बाल कहते थे ना कृष्ण से कि तुमने अकेले थोड़ी गोवर्धन उठाया है, हमने भी तो लठिया लगा रखी है। तो वैसे जब तक जीव में अपने कर्तापन का अभिमान है कि मैं भी करता हूं, तब तक वो ईश्वर के भरोसे सब कुछ नहीं छोड़ सकता। तो असल में तो ये अभिमान ही छोड़ना चाहिए, तब बेफिक्र हो जाओगे। और फकीरी उसी का नाम है, फिकर फाक पकनी करे ताको नाम फकीर। फकीर किसको कहते हैं? जो फिक्र को फाक जाए। फिकर फाक पकनी करे ताको नाम फकीर। फकीर उसको कहते हैं जो फिकर को फाक के पकनी बना जाए। तो बोले भाई इतनी बेफिक्री तो नहीं आती है। अच्छा नहीं आती है तो ये बात भी भगवान से रोज रोज कहो, हे भगवान ये तो मैं समझता हूं आपकी कृपा से कि फिकर हमें नहीं तुम्हें है। अपने कर्म सो जो उतरों गो पार, तो पे हम करतार करतार तुम काहे के। अगर अपने कर्म से ही हम पार जाएंगे तो हम करतार, नाव खेने वाले हम हैं, करतार तुम काहे के हैं? तुम कर्ता काहे को, सृष्टि के कर्ता कैसे हो, करतार कैसे हो, मैं करता। इसलिए निवेदन रोज करना प्रभु से कि हमारे जो अभिमान आता है, हमारे जो चिंता आती है वो मिटा दो। लेकिन भागना नहीं, पलायन बाद ईश्वर को पसंद नहीं है। पलायन बाद इसको बोलते हैं। अरे अरे बड़ी फिक्र होती है तो काम ही छोड़ दो। काम छोड़ने से तो आलस्य आवेगा, प्रमाद आवेगा, निद्रा आवेगी, निकम्मापन आवेगा, है खाली मन शैतान का घर। जिसका दिल खाली रहता है ना उसके घर में शैतान आके खंडहर में भूत रहते हैं। ये तो आप जानते हैं ना, कोई मकान खंडहर पड़ा हो तो उसमें आके भूत बस जाते हैं। तो अपने दिल को सूना सूना खंडहर कभी नहीं बनाना चाहिए, उसको भर के रखना चाहिए। तो जब मन बेकार होता है ना, जब जिंदगी में बेकारी होती है तब उसमें बुराइयां आ करके फलती फूलती हैं। बुराइयां आती ही जीवन में तब हैं जब हम निकम्मे होते हैं। इसलिए निकम्मा नहीं होना चाहिए, काम करते जाना चाहिए। हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। न तद सिद्ध लोक व्यवहारो है यहां। किसी ने कहा अरे हमारी फिक्र तो नहीं छूटती है तो जाओ हम काम धंधा छोड़ देंगे, हैं? बोले नहीं, काम धंधा मत छोड़ो, काम धंधा करते रहो। न तद सिद्ध, तद सिद्ध माने निश्चिंतता या असिद्ध तस्याह निश्चिंतताया असिद्ध। यदि वो निश्चिंतता सिद्ध नहीं होती है, लोक हानि होने पर चिंता हो जाती है, 10 रुपए गए और बस दिमाग में वही वही वही घूम रहा है। हमारे एक मित्र हैं तो एक बार वो हनुमान जी की प्राप्ति का साधन करने लगे, अभी वो वृंदावन में हैं, रहते हैं। 40 दिन का अनुष्ठान था कुल, और उस अनुष्ठान में नियम ये था, कुल नियम ही उसका ये है कि याद हनुमान जी की आनी चाहिए, मंत्र कितना जपा जाए ये नियम नहीं है, स्मरण हनुमान जी का अधिक से अधिक होवे ये उसका नियम है। तो 38 दिन उनका बहुत बढ़िया, नदी के किनारे रहते थे जंगल में, जंगल और फिर नदी का किनारा, छप्पर डाल लिया, वहीं रात को रहते थे और वहीं जप करते थे और हनुमान जी की याद करते रहते थे। 40 दिन का अनुष्ठान, 38वें दिन की जब रात्रि आई तो महाराज 2 चोर उनके सामने आके खड़े हो गए, काले काले अदन डालिए और शरीर में खूब तेल वेल मालिश करके चिकने चिकने बिल्कुल, और डंडा लेके खड़े हो गए और बोले अपनी लोटिया और ये थारी और ये आटा, ये कपड़ा, ये 2-4 रुपए 10 रुपए जो यहाँ रख छोड़ा है तो सब दे दो, नहीं तो खूब मारेंगे तुमको। अब वो महाराज डर गए और कह दिया कि लेके चले जा, और लेके तो चले गए, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि जब हम भजन करने बैठे ना माला फेरने तो हनुमान जी की याद ना आवे, वही दोनों काले चोर सामने आके खड़े हो जाए, बस वही काले काले काले। अब वो विघ्न पड़ गया, होनी थी हनुमान जी की सिद्धि लेकिन स्मरण में ये विघ्न पड़ गया। ऐसे ही होता है, वो एक बार दूसरी बार फिर उन्होंने शुरू किया, उन्होंने ही शुरू किया तो आपकी उन्होंने कोई सामग्री नहीं रखी, न लोटा न थाली, बस दिन में खा लेते थे और बस ऐसे ही रहते थे, कोई सामान नहीं, मचान नदी में मचान गाड़ के उसके ऊपर छप्पर डाल लिया उस पर रहने लगे। तो फिर बहुत मजे की बात हुई, 38 दिन उनके बिल्कुल ठीक बीत गए। 39वें दिन की जब रात्रि आई तो रात को बैठ के भजन कर रहे थे, चांदनी रात थी, तो उनको ऐसा मालूम पड़ा कि नर्मदा जी में बाढ़ आ रही है, नर्मदा तट पर करते थे, नर्मदा जी में बाढ़ आ रही है। अब देखा उन्होंने तो मालूम पड़ा कि पानी धीरे धीरे ऊपर आता जा रहा है, मचान पर जहां बैठे थे उसको छूने लगा है, तो ऐसा लगा कि अब थोड़ी देर में अब ये बड़ी जोर की धारा बह रही है और बड़ी बाढ़ आई है और थोड़ी देर में ये हमारा मचान टूट के बह जाएगा। बहुत अपने को संभाला, बहुत संभाला, परंतु अंत में मन नहीं माना, माला छोड़ के और कूद पड़े नर्मदा जी की धारा में कि तैर के निकल जाएंगे। जब कूद पड़े धारा में तो वहां तो पानी जितना कल था उतना ही था, बढ़ा नहीं था, बाढ़ वाढ़ कुछ नहीं थे। अब वो ऐसे डरे कि ये क्या लीला हुई कि अभी मैं जागते में बैठते में देख रहा हूं कि नदी में बाढ़ आ गई है और अभी कूद पड़ा पानी में तो कुछ नहीं। अब वो बिल्कुल थरथर कांपने लग गए। फिर हनुमान जी की फिर याद भूल गई, बाद में किया उन्होंने वो, तो ये अनुष्ठान में जो डर जाता है यानी डरना जो है ये बहुत खतरनाक है। करते चलो, करते चले, कर चलो, विश्वास रखो ईश्वर पर, उसके हाथ इतने मजबूत हैं और इतने लंबे हैं कि अगर तुम कहीं कुएं में भी गिर पड़ोगे तो कुएं में वो तुमको गोद में लेने के लिए पहले से नीचे मौजूद मिलेगा। तुम गिरोगे कुएं में और ये समझोगे कि पता नहीं नीचे कैसा ईंट होगा, पत्थर होगा, सांप होगा, बिच्छू होगा, पता नहीं कहां गिरेंगे, तुम तो ये सोचते होगे, और उधर जब नीचे जाओगे तो बिल्कुल वो दोनों हाथ से गोद में ले लेगा, वो तुम्हें गोद में उठाने के लिए बिल्कुल कुएं में बैठा होगा, और उसके हाथ इतने लंबे हैं उसके हाथ कि उतना गहरा कुएं नहीं हो सकता कोई, वो कहां से कब कैसे निकाल लेगा। तो इसके लिए क्या करना, इसके लिए अपना जो धर्म है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो हठ राखे धर्म को सही राखे करता, धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम अपनी ओर से धर्म की रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। कोई लोक व्यवहार मत छोड़ो, ये नहीं कि हमें चिंता आ जाती है तो हम चिंता के कारण ही छोड़ दें, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ऐसे मत करो। लोक व्यवहार करते जाओ और ईश्वर का भरोसा रखो कि वो हमको बेफिक्री देगा। तब देखो यही भक्ति में, भक्ति मार्ग में और ज्ञान के मार्ग में ये फर्क है, थोड़ा ध्यान देना तो पता लगेगा। ज्ञान मार्ग त्वम पदार्थ की प्रधानता से होता है, माने उसमें जीव को प्रयत्न करके आवरण भंग करना पड़ता है। तो जिसको प्रयत्न करके तत्व ज्ञान के द्वारा आवरण भंग करना पड़ता है उसको तत्व ज्ञान के लिए सारी तैयारी भी करनी पड़ती है, तो तैयारी में संन्यास भी करना पड़ता है, निवृत्ति है, त्याग है, वैराग्य है ना, ये छोड़ो वो छोड़ो वो छोड़ो, छोड़ना ही छोड़ना खास है वो ज्ञान मार्ग में, छोड़ना जो है वो खास साधन है। तो बाहर भी छोड़ना, भीतर भी छोड़ना, फिर बुद्धि में भी छोड़ना, नेति नेति नेति नेति क्या है, त्याग का ही साधन है। उड़िया बाबा जी महाराज जब विरक्त भ्रमण करते थे, लकड़ी का एक कमंडल उनके पास, ये नारियल वाला ने, नारियल वाला तो वो रखते भी नहीं थे, लकड़ी का कमंडलू रखते, लकड़ी का बस एक कमंडलू उनके पास और कुछ नहीं, दंड भी छोड़ दिया था, बस गंगा किनारे घूमते घूमते घूमते एक सूलटंकेश्वर नाम का स्थान है काशी में, विश्वविद्यालय से 5-4 मील अलग, बिल्कुल एकांत, वहां मंदिर छोड़ के और कोई चीज नहीं, हम 2-3 बार बड़ा मोटा शिवलिंग है और बस गंगा जी हैं और एक कुटिया बनी हुई है। वहां आए और उनके मन में ये ख्याल हुआ कि देखो इतना दिन घर द्वार छोड़े हो गया और ईश्वर को कुछ मिला नहीं, ये सब फालतू है। तो जाके शंकर जी के जहां बहुत मंदिर क्या है ऐसे ही है साधारण सा, तो वो पांव लगा के बैठ गए और ये निश्चय किया कि अब आज 24 घंटे में अगर कोई अनुभव नहीं होगा तो ये शरीर गंगा जी में डाल देंगे। तो शंकर जी प्रकट हुए उस मूर्ति में, नेति नेति थी वाक्य न शेषितम यत परम पदम निराकर तुम अशक्यत्वात् तदस्मी भी सुखी सुखी भव। शंकर भगवान ने कहा कि न इति यह नहीं यह नहीं, इस वाक्य से सबका निषेध कर देने के बाद जो परम पद शेष रह जाता है अपना आप ही शेष रहता है, बस ये समझो। सबको ना ना बोल सकते हैं पर अपने को ना नहीं बोल सकते, अगर दूसरा कोई दूसरे लोक में ईश्वर हो तो उसको भी ना बोला जा सकता है, अगर आप प्रकट ईश्वर हो है ना, प्रत्यक्ष ना हो परोक्ष हो गए तो उसको भी ना बोल सकते हैं, लेकिन अपने को ना नहीं बोला जा सकता। तो सब का निषेध करने व करने पर जो नेति नेति कर देने पर जो अपना आपा शेष बच जाता है निराकर तुम असत्यत्वात् उसको कोई काट नहीं सकता। तो तदस्मिति सुखी भवः, शंकर जी बोले कि वो मेरा स्वरूप है इसलिए सुखी हो जाओ। नेति नेति नेति के द्वारा निषेध करो, निषेधावधि जो है वो अपना परम स्वरूप है। तो का कर्म छोड़ो है ना, भोग छोड़ो, अर्थ छोड़ो, कर्म छोड़ो, देह में जो पंचकोश है उसको छोड़ो है ना, पंचभूत की बनी जो सृष्टि है उसको छोड़ो, छोड़ने वाली बुद्धि को छोड़ो। ये न त्यजसी त्यज, कौन सी सेवा करोगे का जो तुम कराओगे सो करेंगे। झाड़ू लगाने से लेकर के और तुमको लोरी देकर सुलाने तक की जितनी सेवा है सब मैं करने को तैयार हूं, तुम जो कराओ सो ही करेंगे। हमारा कोई अपना संकल्प नहीं, अपना स्वार्थ नहीं, अपना कर्म नहीं, अपना भोग नहीं, अपना योग नहीं है, बस तुम ही तुम। तो बोले भक्ति की विशेषता देखो ये है कि लोक वेद कर्मन न्यासा, जितने लौकिक और वैदिक कर्म हैं उनको भगवान के प्रति अर्पित कर दो। ये त्याग नहीं है, अर्पण में और त्याग में फर्क होता है। त्याग होता है कर्म को छोड़ देना और अर्पण होता है कर्म को करते रहना, लेकिन उस कर्म का जो फल है ना, सो भगवान को अर्पण करो। जैसे एक आदमी वकालत करता है तो वकालत छोड़ करके वेदांत का श्रवण मनन निधि ध्यासन करने के लिए ऋषिकेश गया, ये एक साधन हुआ, ये ज्ञान का साधन हुआ। वकालत छोड़ दिया और चला गया श्रवण मनन निधि ध्यासन करने के लिए ऋषिकेश। और एक व्यक्ति वकालत तो करता है पर वकालत से जितने पैसे आते हैं है ना, वो सब भगवान की सेवा में लगा देता है। तो उसने अपनी नौकरी, अपनी सेवा, अपना परिश्रम भगवत सेवा में लगा दिया ना। अब उसको वकालत करते समय भी ये याद रहेगा कि हम किसके लिए ये वकालत कर रहे हैं, अपने लिए कि उसके लिए। तो ये स्मृति की प्रधानता से भक्ति होती है बोला, और विरक्ति की प्रधानता से ज्ञान की साधना होती है। विरक्ति माने लगाव ही छोड़ दिया जाए। तो छोड़ने की प्रधानता ज्ञान में है और पकड़ने की प्रधानता, भगवान से पकड़े जाने की प्रधानता ये भक्ति में है। तो न्यास का अर्थ हुआ कि भगवान के प्रति अर्पण किया। तो जब अर्पण किया हुआ कर्म है निवेदितात्म लोक वेदत्वात्, अब दोनों सूत्रों की संगति लगाओ। का हमने अपने लोक वेद और शरीर को भगवान के प्रति अर्पित किया है। जब अर्पित किया है तो छोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं आता। बोले वाह, ये देह की वजह से हमको बहुत चिंता होती है, और संसार और कुटुंब की वजह से बहुत चिंता होती है, धन दौलत की वजह से बहुत चिंता होती है, काम धंधे की वजह से बहुत चिंता होती है, तो छोड़ो इनको, चलो जंगल में। बोले अब तुम छोड़ने वाले कौन है? जब तुमने पट्टा लिख दिया पहले कि ये मेरा नहीं तुम्हारा है, और मैं भी मेरा नहीं तुम्हारा हूं, तो अब तुमको छोड़ने का हक कहां रहा? छोड़ने का तो अब अधिकार ही नहीं रहा, है ना? क्योंकि दूसरे की चीज तुमने संभाली है। ये लोक भगवान का, ये वेद भगवान का, ये शरीर भगवान का, ये मन प्राण है, ये तुम्हारा अहम भगवान का, अब इसको तुम छोड़ने वाले कौन होते हो? तो व्यवहार तो बिल्कुल ठीक ठीक है ना, जैसे भगवान ने बता रखा है वैसे व्यवहार करो, व्यवहार को छोड़ो मत, लोक व्यवहारो न है यहां। बोले चिंता होती है, भगवान का स्मरण छूट जाता है, चिंता होती है, हम काय को लोक व्यवहार करेंगे, ऐसे लोक व्यवहार को आग लगा दो है, जिससे भगवान की चिंता छूट जाती है और संसार की चिंता होती है, ऐसे व्यवहार को लेके हम क्या करेंगे? नहीं, व्यवहार तो तुमको दिया है भगवान ने, रोटी बनाने की सेवा तुमको भगवान ने दी है, कपड़ा बनाने की सेवा तुमको भगवान ने दी है, झाड़ू लगाने की सेवा तुमको भगवान ने दी है, अब ये तुम संसार की ये सेवा मत छोड़ो। ये तो चिंता तो होती है, कि चिंता होने में कुछ तुम्हारी गलती है। गलती क्या है कि असल में जैसा समर्पण होना चाहिए वैसा समर्पण तुमने किया ही नहीं है। तुम्हारे समर्पण में त्रुटि है। क्यों चिंता होती है? जब माल अगले का और वो लुटा रहा है, वो किसी को दे रहा है, तो तुमको क्यों चिंता होती है कि वो माल लुटा देगा और दूसरों को दे देगा तो हमारे लिए खाने को क्या बचेगा? इसका अर्थ यह हुआ कि न तो तुमने माल उसका माना है और न तो वो हमारा भरण पोषण करेगा, ये विश्वास तुम्हारे मन में हुआ। तो भाई फल त्याग तत्साधनंच कार्यमेव। देखो तुम्हारे साधन में जो त्रुटि है उस त्रुटि को दूर करो। तुमको दुख इसीलिए होता है कि तुम अपनी वासना पूरी करना चाहते हो। अपनी वासना जो पूरी करना चाहता है उसी को दुख होता है। जो प्रभु की वासना पूरी करना चाहता है उसको दुख क्यों होगा? बोले भाई प्रभु को भी वासना होती है। कहा ब्रह्म को तो वासना नहीं होती है। बोला ये जो हमारे प्राइवेट भगवान है ना, प्राइवेट भगवान को वासना भी होती है। तो कहते हैं कि यदि भगवान हमसे कुछ न कभी मांगे, है ना, ये न बतावे कि खाने में हमको क्या पसंद है और पहनने में हमको कौन सा कपड़ा पसंद है, है? और हमको सिर में लगाने के लिए कौन सा तेल पसंद है ना, अगर ये हमारे भगवान ना हमको बतावे तो हम यही समझेंगे कि हमारी सेवा उनको पसंद नहीं, हमारा प्रेम उनको पसंद नहीं। देखो सेवा लेना भी, सेवा देना ही प्रेम नहीं है, सेवा लेना भी तो प्रेम है ना। जब प्रभु देखते हैं कि सेवा किए बिना इसका दिल फट रहा है और ये व्याकुल हो रहा है, इसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो वो अपनी अपनी विरक्ति को छोड़ करके, अपनी निष्कामता को छोड़ करके अपने भक्त के लिए सकाम हो जाते हैं, सराग हो जाते हैं और वो चाहते हैं। तो फल त्याग का अर्थ ये फल का अर्थ है जब हम कोई काम बाहर करते हैं संसार में तो उससे हमारे मन पर एक असर पड़ता है। आप अब हम संस्कृत भाषा के जो कठोर शब्द है ना उनको छोड़ देते हैं, आप फल शब्द का अर्थ समझो। जैसे आपने किसी गरीब को दान किया तो दान करने से आपके मन में एक तरह की खुशी आवेगी, असर पड़ेगा कि अच्छा काम किया। और किसी को गाली दे दी तो बाद में ग्लानी होगी कि हाय हाय आज तो बुरा काम हो गया है। तो ये जो चित्त में ग्लानी होती है वो गाली देना रूप जो बुरा काम है ना उसका फल है। वो आके तुम्हारे साथ चिपक गया, हाय हाय आज मैंने गाली दे दी। अच्छा, और किसी को 5 रुपया दे दिया तो मन में खुशी हुई, तो वो खुशी आके तुम्हारे चित्त पर चिपक गई। ये जो अहम के साथ आकर के गाली देने का या दान करने का जो तुम्हारे चित्त में असर हुआ, और वो असर माने संस्कार हो, हाँ असर माने वो काम दान तो 1 मिनट में कर दिया लेकिन उसका न सरकने वाला जो असर हुआ, न सरती जो उसका प्रभाव पड़ा, जो उसकी छाप पड़ी तुम्हारे दिल पर, है ना, वो तुम्हारे साथ जुड़ी, वो अहम के साथ प्रतिफलित हो गई, माने उसमें तुम्हारा अहम फलित हो गया। अहम फलित हो गया, ओहो हमने बड़ा बढ़िया काम किया या हमने बहुत बुरा काम किया, इसी को बोलते हैं फल। तो काम तो किए जाओ लेकिन आत्मतुष्टि और आत्मग्लानी जो है वो अपनी तरफ न बुला के प्रभु की तरफ भेजो। तो वे ग्लानी भी भेजे कि ग्लानी नहीं, जब बताओगे ना कि ये बुरा काम हो गया तो बताने से तुष्टि होगी, बताने से तुष्टि होगी, वो तुष्टि प्रभु की ओर भेजो। फल त्याग का अर्थ ये हुआ कि हम जो करते हैं वो अपने लिए नहीं करते हैं, तुम्हारे लिए करते हैं। प्रभु के लिए करते हैं। फल त्याग का अर्थ भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में ये है कि हम जो कुछ करते हैं इसका जो फल है ना, इसमें हमारे अहम का संबंध नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अहम का संबंध, तुम्हारे अहम का संबंध होना चाहिए। माने प्रभु उसको हम जो करें उसका नतीजा प्रभु अपने साथ जोड़ते चलें। हम करें नौकरी, उससे मिले 5 रुपए और उस 5 रुपए के धनी प्रभु होते जाएं, हम ना होते जाएं। हर महीने में 5 रुपया बचे तो उसके धनी प्रभु हमें, उसके धनी हम ना होवें। फल को प्रभु की ओर कर देना। बोले कि फिर तो नौकरी छोड़ दें या व्यापार ही छोड़ दें। बोले नहीं, तत्साधनंच कार्यमेव। जो ईश्वर के लिए जो कर्म किए जाते हैं, फल त्यागस तत्साधनंच कार्यमेव, जिससे अपने अंदर बेफिक्री आवे सो करना और अपने लिए सुख अपने लिए स्वार्थ नहीं चाहना। तो इस तरह से क्या होगा कि धीरे धीरे धीरे धीरे लोक व्यवहार भी होता रहेगा और हृदय में भक्ति आ जाएगी। बोले अब देखो, लोक व्यवहार करते हैं तो किसी की निंदा सुननी पड़ती है, किसी की तारीफ सुननी पड़ती है, बोले नहीं, इसमें थोड़ा ख्याल रखो कि सुनना हो तो भगवान की बात सुनो। तो हमारे उड़िया बाबा जी महाराज तो कहते थे कि अगर कोई आके संसार की बात करने लगे तो उसको सुनो मत। तो होने आदत नहीं, अब वो आदत न होने से हमें तकलीफ हो तो हमने अपना ध्यान दूसरी तरफ कर दिया। अब वो घंटे भर बोलते गए, मैं हाँ हाँ करता गया है ना, अब क्या कह गए तो सुने ही नहीं। बाद में उन्होंने पूछा कि आपकी क्या राय है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुम्हारी योग साधना बहुत अच्छी है ना। अब वो प्राणायाम होता है प्राण की शुद्धि के लिए, और धुआं जो जाता है नाक के रास्ते से वो प्राण को अशुद्ध करने वाला है ना। वो अशुद्धि जो जाएगी नाक के रास्ते से, सांस में मिल करके जो अशुद्धि जाएगी।